μέρα τη βουβαρά. Έλα ρε, έλα με για τη θαξή. Έρα μια πελούκα μου κασί. Ήσα ατακού χαρούς περκή. Περκή I'm